/3. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 czerwca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Spotkanie przywódców USA i Korei Północnej w strefie zdemilitaryzowanej. O obsadzie najważniejszych unijnych stanowisk rozmawiać będą w Brukseli przywódcy wspólnoty. W Zakopanem odbył się pierwszy etap tegorocznego festiwalu Lata z Radiem. Prezydent Stanów Zjednoczonych spotka się z przywódcą Korei Północnej w koreańskiej strefie zdemilitaryzowanej. O chęci spotkania, którą wyraził Kim Jong-un, Donald Trump poinformował podczas wizyty w stolicy Korei Południowej. Udajemy się do strefy zdemilitaryzowanej, gdzie spotkam się z przywódcą Kimem. Nie mogę się tego doczekać. Osiągnęliśmy bardzo dobre relacje. Rozumiemy się. Wierzę w to, że on rozumie mnie. Myślę, że ja rozumiem jego. Spotkamy się na granicy, gdzie uściśniemy sobie dłonie i powiemy hello, ponieważ nie widzieliśmy się od czasu spotkania w Wietnamie. W ubiegłym roku w granicznej miejscowości Panmunjom doszło do spotkania przywódców obydwu Korei, a Donald Trump i Kim Jong-un spotkali się już w Singapurze i Wietnamie. Pierwsze spotkanie odbyło się rok temu, w czerwcu, a w Hanoi w lutym. O obsadzie najważniejszych unijnych stanowisk rozmawiać będą dziś w Brukseli przywódcy wspólnoty. To kolejna próba rozwiązania problemu. Poprzednio europejscy liderzy spotkali się pod koniec maja, tuż po wyborach do Europarlamentu i w ubiegłym tygodniu. W rozmowach będzie uczestniczył premier Mateusz Morawiecki. W ubiegły piątek na zakończenie unijnego szczytu Mateusz Morawiecki mówił, że 30 czerwca jest pewną datą, do której powinny być ustalone nazwiska osób na najważniejsze stanowiska w Unii Europejskiej. Przypomniał jednak sytuację sprzed 5 lat, gdy decyzje zapadały w lipcu i w sierpniu. Zaznaczył, że będziemy wszyscy się starali, żeby taka większość została wypracowana. Ale jeżeli się nie uda do 30 czerwca, to spotkamy się tydzień później, 2 tygodnie później w kolejnym terminie, podkreślał. Premier mówił wówczas, że Polsce zależy na kandydatach, którzy potrafią budować mosty, a nie dzielić kraje członkowskie. W ramach prowadzonych w ostatnich dniach konsultacji szef rządu rozmawiał w piątek z premierami państw Grupy Wyszehradzkiej. Szef Rady Europejskiej mówił z kolei 2 dni temu na marginesie szczytu G20 w Osace, że ma poczucie, że jest coraz bliżej rozwiązania tego problemu. Donaldowi Tuskowi zależy na tym, aby do porozumienia, przynajmniej w sprawie obsady stanowiska przewodniczącego Komisji Europejskiej, doszło przed pierwszym posiedzeniem Parlamentu Europejskiego, który zbiera się 2 lipca. Sylwia Białek, Polskie Radio. 2 dni, 3 sceny i koncerty gwiazd reprezentujących bardzo różne gatunki muzyczne. W Zakopanem odbył się pierwszy etap największego wydarzenia Polskiego Radia, czyli festiwalu Lata z Radiem. Przed publicznością zaprezentowali się Włodek Pawlik Trio, Kapela ze wsi Warszawa, Warszawskie Kombo Taneczne, Hanka Rybka, Chopin University Big Band, Sławek Uniatowski, Krzysztof Zalewski i Kaja. Pianista jazzowy i zdobywca nagrody Grammy Włodek Pawlik chwalił Polskie Radio za promowanie dobrej muzyki. Od tego jest radio publiczne, od tego są media. Świat jest różnorodny, ciekawy i niekoniecznie zawsze jednowymiarowy pod kątem takiej prostej, często prostackiej jak gdyby percepcji z użyciem słowa muzyka. To jest coś, co naprawdę już dawno powinno być. Dawno powinna być pokazywana muzyka różnorodna, a przede wszystkim muzyka dobra, muzyka ambitna. Ludzie powinni się też trochę edukować. Dodawała wokalistka folkowo-jazzowa Hanka Rybka. Podobnie uważa lider Chopin University Big Band Piotr Kostrzewa. To jest też taka dydaktyczna strona tego festiwalu, żeby nakłonić coraz większe rzesze do słuchania różnych stylów muzycznych. Różnorodne występy podobały się też publiczności. Trzeba łączyć różne style dla różnych odbiorców. Z Zakopanego Dorota Piotrowska, Polskie Radio. O tym, ile stopni dziś na termometrach w Polsce, już za chwilę. Przedtem jednak Francja, gdzie fala upałów przyczyniła się do śmierci co najmniej 4 osób. Powodem było odwodnienie organizmu. W wielu miejscach wybuchły pożary. Jedną z ofiar jest emeryt, który zmarł po odwiezieniu wnuka do szkoły. Kolejną 30-letni robotnik, który doznał udaru u stóp dźwigu, na którym pracował. Inny 30-latek dostał zawału, gdy mimo zaleceń lekarzy nadawanych w radiu i w telewizji udał się na codzienną przebieżkę. W centrum Francji na słupku rtęci zanotowano w sobotę ponad 40 stopni. Upały są przyczyną niemal 60 pożarów na południu Francji. W sumie ogień strawił ponad 100 hektarów lasów i kilkanaście domów. Wysoka temperatura temperatura wywołuje odruchy solidarności. Ludzie śpieszą z pomocą swoim znacznie starszym wiekiem sąsiadom, robiąc dla nich zakupy. Upały są przyczyną zanieczyszczenia powietrza. Zostanie ograniczony ruch samochodów w Paryżu i w innych dużych miastach. Wysokie temperatury sprawiły, że zwiększyła się liczba utonięć. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nasi synoptycy ostrzegają przed upałami, zwłaszcza na zachodzie Polski. W Gorzowie, Poznaniu i Zielonej Górze termometry pokażą dziś 36 stopni, we Wrocławiu 34, w Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Opolu 33, w Katowicach i Krakowie 32, w Gdańsku, Kielcach i Lublinie 31, w Białymstoku i Rzeszowie 30, w Suwałkach 28. Chmur dziś wcale albo niewiele, wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czas na 49. wydanie konkursu dla trójkowych cyklistów. Czekamy na relacje z wycieczek rowerowych. Termin nadsyłania prac upływa 1 sierpnia, a tegoroczną nagrodą będzie udział w rajdzie kolarskim po Bułgarii. Więcej szczegółów na stronie dwakółkapolskieradio.pl oraz na antenie Trójki w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra w sklepach Euro. Dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Dom pełen kolorów. Teraz w najnowszej ofercie OBI szeroki wybór kamieni dekoracyjnych, taniej nawet o 27%. Przyjdź do OBI już dziś i udekoruj swój dom na nowo. Moja własna firma. Zaczęło się od dobrego pomysłu i mini biura na poddaszu. Dziś zatrudniam pracowników, mam stałych klientów i sprawdzonego sprzedawcę gazu. To Tauron, bo ma świetne ceny i zapewnia pomoc fachowców w razie potrzeby. Tauron przypomina. Masz firmę? Masz pomoc fachowców i gaz tańszy nawet o 5% niż u największego sprzedawcy w Polsce. Zadzwoń i sprawdź. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. I kto kupił taniej lodówkę na wielkiej wyprzedaży? Ty, Marian. A o ile taniej? A o 1000 zł. No. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 1000 zł. Na przykład srebrna lodówka Samsung No Frost, klasa energetyczna A+. Teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Świat z lotu Drozda. Shinto jest tradycyjną religią Japonii, a jej obecność da się zauważyć w sposobie patrzenia na świat, który mają wyspiarze. Dzisiaj przyjrzymy się kapłanom Shinto i ich prywatnemu życiu, dzięki filmowi dokumentalnemu, który na ich temat powstaje. 3 tygodnie spędzone podczas marszu w górach skalistych na przełomie wiosny i lata. To nie jest zabawa dla amatorów, a jeśli dodać do tego sprzęt z końca XIX wieku, wtedy poprzeczka idzie wyżej. Nie tylko ze względu na dbałość o oddanie historycznych realiów. Szczegóły za chwilę. Kto z Państwa ma teraz na sobie obuwie? Najpewniej większość. A jeden z dzisiejszych gości najczęściej obuwia nie nosi. Porusza się boso niezależnie od terenu, jak i pory roku. Bose spacery praktykuje również zimą. Zapytam go, jaki to ma sens, co można zyskać i dlaczego. Tak będzie dzisiaj do 9:00. Paweł Drozd, zapraszam serdecznie w ostatni dzień czerwca. Yeah. tak. Woda z wagapłon, konstant temi płon. Dary widziła, czuja mi na grupa, plebę sluga. Inga halleluja, ja ta pumba, meren halla suda. Kurde döda skuga, bomba på granater. Fara och cigarrer, svettiga handflat. Min frustration talar mot runt som pannkakor. Vintern är lång nog, vi skippar kallprat. Står i en annan stad, men ändå samma jag. Mina tankar splittrade som en handgranat. Hur kan det vara samma sak, men inte likadant? Skal för nya vägar vi aldrig viker av. Nya vägar vi aldrig viker av. Jednym z najbardziej charakterystycznych, wręcz pocztówkowych symboli Japonii są bramy torii, zwykle czerwone, z dwiema poprzecznymi belkami w górnej części. Na pewno Państwo to znają. Przejście przez te bramy prowadzi do świętych miejsc zamieszkiwanych przez niezliczone zastępy bóstw czy duchów. Tak przynajmniej rzecz wygląda z perspektywy Shinto, tradycyjnej religii Japonii. I o Shinto rozmawiać będziemy teraz. Państwa i moim gościem jest Tomasz Sajewski, student 5. roku łódzkiej filmówki. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie wrócił pan z Japonii, gdzie kręcił pan film dokumentalny, to będzie też pańska praca dyplomowa. Film jeszcze powstaje, teraz czas na montaż, tu jeszcze długie miesiące w ciemnych pomieszczeniach przed monitorem pana czekają, ale już dzisiaj, już teraz możemy porozmawiać trochę o bohaterach tego filmu. To kapłani Shinto, Hiroko i Kazu, kobieta i mężczyzna. To nie jest chyba częsta sytuacja, żeby kobieta była kapłanką. Zgadza się. Przed II wojną światową było to nawet zabronione, ale ze względu na to, że religia ta po II wojnie światowej znacznie się zmieniła, stała się znacznie bardziej otwarta. I mniej polityczna też. I praktycznie w ogóle już nie jest teraz polityczna. Bramy otwarły się także dla kobiet, ale nadal jest to bardzo niewielki odsetek, tylko około 4% kapłanów w Japonii to kobiety. No jest to nadal dosyć unikatowa sprawa. I w ramach tej niewielkiej grupy kobiet, które są kapłankami, Hiroko jeszcze jest specjalna, ponieważ no, tutaj historia rodzinna ma bardzo duże znaczenie. Rodzina Hiroko zajmuje się prowadzeniem świątyń od wielu, wielu wieków. I nie tylko jednej świątyni, ale kilku. Hiroko pracowała w firmie IBM przez 10 lat, czyli tak naprawdę przez pierwszą połowę swojego życia nie miała nic wspólnego z posługą kapłańską. Po tych 10 latach została niejako wezwana przez swoją rodzinę. A czy to rodzina wpłynęła na nią? Tak. Rodzina poprosiła ją, aby zakończyła swoją pracę w IBM i wsparła ich działania w świątyni. I obecnie Hiroko jest jedną z głównych kapłanek w świątyni i zajmuje się tymi najdonioślejszymi sprawami, czyli na przykład prowadzi ceremonie. Ale też w momencie, kiedy ja realizowałem zdjęcia, nadzorowała tworzenie, budowę ogromnej wystawy w Muzeum o Reiwa, czyli o nowej erze w Japonii, która rozpoczęła się miesiąc temu. No właśnie, bo japońska religia narodowa, czyli Shinto, to jest religia niezwykle blisko związana, nieodłącznie związana z japońską rodziną cesarską. W tym roku mieliśmy dużą zmianę. Pan obserwował tę zmianę z perspektywy właściwie kapłanów Shinto. Czy dla nich ta zmiana jednego cesarza na drugiego, jeden abdykował, drugi się pojawił nowy, teraz mamy Naruhito, to było coś bardzo doniosłego, coś bardzo ważnego? To była zmiana też religijna w jakimś sensie? W pewnym sensie wydaje mi się, że tak, aczkolwiek jeżeli by tak spojrzeć z zewnątrz, to żadnych ogromnych uroczystości, żadnych jakby takich doniosłych wydarzeń dla ludu, dla osób na zewnątrz nie było. Natomiast... Nie było specjalnych modlitw, jakichś... Nie wiem, specjalnego zapalania kadzideł, próbuję to sobie jakoś wyobrazić. Właśnie za bardzo nie. Ja byłem tym bardzo zdziwiony. Można powiedzieć, że dzień jak co dzień, na przykład w świątyni Hiroko odbyła się ceremonia, z tym, że ona nie była otwarta dla ludzi. To była wewnętrzna, zamknięta ceremonia o północy, tylko i wyłącznie dla kapłanów. Natomiast my zostaliśmy do tej ceremonii dopuszczeni, także ta ceremonia pojawi się w filmie. Poza ekipą filmową i poza kapłanami nie było nikogo tam. To była bardzo skromna, bardzo, bardzo krótka ceremonia. Oszczędna w ruchach, oszczędna w środkach, podejrzewam, tak, po japońsku. Tak, tak. I trwało to może z 15-20 minut. Potem się zakończyło. Następnego dnia rano odbyła się ceremonia w świątyni Kazu. I też była to... Kazu to jest drugi bohater. Kazu to jest drugi bohater, tak. I też była ona niezwykle oszczędna w środkach. Polegała jedynie na przyrządzeniu potraw i złożeniu ich w ofierze. Następnie odbyła się prywatna ceremonia dla pewnych wybranych osób. Ich było około 10-20 i to tak naprawdę tyle. Jeżeli chodzi o te zamknięte ceremonie, to też zamknięte ceremonie związane z abdykacją, a potem z intronizacją nowego cesarza też się odbyły w trzech ramach, które należą do rodziny cesarskiej. To też były zamknięte ceremonie w ramach wymiany cesarzy. Też nie wiemy, co się działo za zamkniętymi drzwiami, ale no mamy dostęp do tego, co pan widział, tych dwojga kapłanów, o których traktuje film. Proszę opisać, jak ta ceremonia, no wiemy, że krótka i oszczędna, ale jak ona wyglądała? Jak przyrządzanie potraw wyglądało? Sushi było serwowane, czy raczej może niekoniecznie? To tak naprawdę bardzo zależy, to są bardzo różnorodne potrawy. Jeżeli chodzi o świątynię Kazu, był przygotowywany ryż, było przygotowywane sushi, sashimi, ale też... To wszystko na miejscu w formie małej kuchni, która tam się na miejscu znajdowała? Czy to potrawy były zrobione wcześniej i były przyniesione do chramu? Wszystko było przygotowywane na miejscu. Wewnątrz świątyni znajduje się specjalne pomieszczenie, które jest nazywane świętą kuchnią. I tylko w takiej kuchni można przygotowywać potrawy. Gotują, rozumiem, sami kapłani. Tak, dokładnie. Nie tylko trzeba się znać na kwestiach ceremonialnych, ale też na kuchni. Zgadza się. Potrawy rozłożone są na ołtarzach wszystkich świątyń w kompleksie. Potem odbywa się prywatna ceremonia, a na samym końcu te potrawy są z powrotem zbierane i zanoszone do świętej kuchni. No, symbolicznie bóstwa zostały nakarmione. I całość trwa godzinę, może półtorej. Jak Hiroko znajduje się w tej, zakładano jednak wciąż nowej roli głównej kapłanki chramu? Została przeniesiona ze świata korporacji do świata religii, świątyń, ceremonii, rytuałów kilkusetletnich. No ale z drugiej strony też rozumiem, że się działa trochę w tym, w związku z tym, że jej rodzina była z tą tradycją bardzo głęboko związana. Jak dla niej ta zmiana wyglądała w praktyce? Jest to bardzo trudno ocenić. Japończycy są ludźmi niezwykle zamkniętymi. Hiroko twierdzi, że jest zadowolona, ponieważ filozofia Shinto bardzo wpłynęła na jej sposób życia, na jej życie prywatne. I mówi, że teraz jest lepiej. Aczkolwiek, a wcześniej było gorzej. A wcześniej było może nie aż tak dobrze, ale tak naprawdę trudno stwierdzić, jaka jest prawda. To jest postać, która jest w Japonii, przynajmniej w części Japonii, jakoś rozpoznawalna na tyle mocno, że powstał o niej komiks? Nie dokładnie o niej, natomiast ona jest jedną z bohaterek. Komiks powstał o bogu, który zamieszkuje tą świątynię. Hiroko została w nim zawarta jako jedna z bohaterek pobocznych. Jesteśmy w Japonii, rozmawiamy o japońskiej tradycyjnej religii Shinto. Tak. Jesteśmy w Japonii razem z Tomaszem Sajewskim, który niedawno wrócił stamtąd, realizując swój film dokumentalny poświęcony religii Shinto i właściwie dwojgu kapłanów, Kadzu i Hiroko. Kadzu to mężczyzna, Hiroko to kobieta. Oni już trochę opowiedzieliśmy, teraz może się zatrzymajmy przy Kadzu. Mężczyzna, żonaty, ma dzieci, a jest kapłanem. Wszystko w porządku? Jak najbardziej. W Japonii to, że ktoś jest kapłanem, nie oznacza, że nie może prowadzić, nazwijmy to, bogatego życia prywatnego. Ale to jest tak, że Kadzu się budzi rano, je razem śniadanie z rodziną, potem zakłada szaty kapłana, idzie do pracy i potem wraca po 8 godzinach do domu? Tak to wygląda? Dokładnie tak. Możemy uznać posługę kapłańską jako pewien rodzaj pracy. Ja myślę, że tutaj wypadałoby się zastanowić, czy Shinto jest w ogóle religią. Ponieważ w oficjalnych źródłach w literaturze możemy przeczytać, że Shinto jest religią. Natomiast ku mojemu dosyć dużemu zdziwieniu, kiedy pytałem się o to moich bohaterów, oboje zgodnie stwierdzili, że Shinto nie jest religią. Na pytanie w takim razie, czym jest Shinto, no tutaj już trochę ciężko było odpowiedzieć, ale ostatecznie doszli do wniosku, że to jest pewien sposób życia, że to jest pewna filozofia życiowa. Ale za tą filozofią stoi system wierzeń. Wierzę, że to wszystko, co jest dookoła mnie, z czego składa się natura, każdy element poszczególny może być albo jest bóstwem, duchem, czymś, do czego się mogę zwracać, czy mogę być w kontakcie. No to są składniki właściwie religii. Ale mimo wszystko oni tego nie postrzegają jako religię. Natomiast znalazłem też ciekawy artykuł, który mówi, że Shinto jest taką eko-religią. Tak jak pan powiedział, że ma bardzo duży związek z naturą, Shinto odnosi się głównie do wielbienia natury jako takiej, do dziękowania za dary tej natury, do bycia w zgodzie z naturą, do jakby siedzenia w tej naturze. I oczywiście bogowie gdzieś tam są i trzeba im oddawać cześć, ale tak naprawdę na pierwszym miejscu jest natura. Czy pańscy bohaterowie próbują jakoś szerzyć ten swój, powiedzmy, światopogląd czy system wierzeń na zewnątrz? Czy mają taką misję, żeby przekonywać na przykład pana albo ekipę filmową, która z panem razem była, że słuchajcie, to jest coś bardzo ciekawego, zwróćcie na to uwagę, spróbujcie, zainteresujcie się, o, tam leży kamień, ten kamień to właśnie może być coś innego niż nam się tylko wydaje na początku. Absolutnie nie. Jednym z podstawowych założeń Shinto jest to, że Shinto nie namawia, żeby przejść na ich wiarę, jeżeli założymy, że Shinto jest religią. Także jeżeli ktoś się tym sam zainteresuje, jeżeli uzna, że taki sposób życia jest zgodny z tym, co chciałbym robić, może się tym zająć, ale to nigdy nie będzie tak, że będzie taka osoba przymuszana. Poza tym jeszcze jest druga ważna sprawa. Shinto nie neguje innych religii. Jeżeli jesteś shintoistą, jeżeli wyznajesz ten sposób bycia, to Shinto nie zabrania ci też wyznawać innej religii. Czyli możesz na przykład być shintoistą, możesz być chrześcijaninem. Z tego powodu takie zderzenia, które dla nas mogą być dziwne, w Japonii się zdarzają, że można jednego dnia modlić się w świątyni w chramie Shinto, potem mieć ślub w buddyjskiej świątyni, a na końcu jeszcze wziąć na wszelki wypadek ślub w chrześcijańskim kościele i wszystko jest w porządku. Tak, to jest taka popularna anegdota, ale ona jest jak najbardziej prawdziwa. I na przykład bardzo popularne jest w Japonii branie ślubów w kościołach katolickich, dlatego że one ładnie wyglądają. Ładna ceremonia. Tak, ładna ceremonia. A potem z powrotem wracamy do Shinto. Miał pan poczucie styczności z czymś większym od siebie, będąc w tych ramach, uczestnicząc w nie zawsze otwartych dla wszystkich ceremoniach? Ciężko mi powiedzieć. Ja tak naprawdę nie jestem za bardzo osobą wierzącą. W chwili obecnej szukam swojej drogi, ale muszę powiedzieć, że jeżeli miałbym już wybrać jakiś sposób bycia, jakąś religię, to myślę, że do Shinto jest mi bardzo blisko. To teraz porozmawiamy o kwestiach formalnych. Łatwo było się dostać do tych ludzi, mieć pozwolenia na wejście, bo to nie jest tak, że jest religia czy system wierzeń, który ma swojego przywódcę, papieża, nadzorcę, nie ma biura, do którego się można zwrócić. To jak to załatwiać jeszcze w Japonii? To był bardzo długotrwały proces. Trwał on ponad 4 miesiące, gdzie praktycznie od rana do wieczora poświęcałem czas, żeby pisać maile, dzwonić, wysyłać listy. Odzew był bardzo nieduży. Powściągliwy, japoński. Tak, tak. Japonia była bardzo powściągliwa w odpowiedziach. Pewien przełom pojawił się w momencie, gdy dostałem kontakt do Amerykanina, który od 20 lat żył w Japonii. I poprosiłem go, żeby osobiście przeszedł się do świątyń i spróbował zainteresować kapłanów tym projektem. I udało mu się. Potem były wideorozmowy między Polską a Japonią. I po kilku takich wideorozmowach udało się uzyskać zgodę. Ja realizowałem film w Fukuoce. Na terenie Fukuoki znajduje się około 40 świątyń, także wybór był dosyć duży. No i te dwie świątynie wydawały mi się najbardziej kontrastowe, zarówno ze względu na bohaterów, jak i na same bóstwa zamknięte w tych świątyniach. A co w nich jest zamknięte w takim razie? W świątyni Hiroko, która się nazywa Dazaifu, jest zamknięty bóg literatury i kaligrafii, Tenjin. Natomiast w świątyni Kazu jest zamknięty bóg łucznictwa i wojny. No raczej się nie spotykają, nie rozmawiają ze sobą zbyt często, jak sądzę? Raczej nie. Aczkolwiek w tym momencie ta świątynia raczej z wojną już nie ma nic wspólnego i głównie przychodzą do niej biznesmeni i sportowcy, prosząc o pomyślność. Sportowcy łucznicy czy z różnych dyscyplin? Bardzo, bardzo różnych. Do Dazaifu przychodzą zazwyczaj studenci przed egzaminem. Bardzo dziękuję. Tomasz Sajewski, student łódzkiej filmówki, który jest w trakcie tworzenia filmu dokumentalnego poświęconego japońskim kapłanom Shinto. I jeszcze proces produkcyjny będzie trwał i zbiera pan jeszcze pieniądze na ten proces produkcyjny, bo to wszystko kosztuje. Będziemy niedługo otwierać zrzutkę na wspieramkulturę.pl. Bardzo dziękuję. Tomasz Sajewski. Dziękuję. Счастливые улетели в лето, обо всем забыли и не заметили. Этот мир печальный, вместе зазвучали, и в этот сон мы упали рядом, светят мириады миров. Отдельного нет, только ты и миллиард планет. Happy people, happy people. Выше, выше, нет. Happy people. Happy people, happy people. В этой выше, нет. Только мы и миллиард планет. Счастливыми видим по-иному все дороги к дому, и мы приливы, веселы, ленивы и влюблены. В мире мы не равном, в этих разных правдах ищу одну, ну хотя бы на минуту. I wanna be happy now, wanna be happy now. I wanna be happy now, wanna be happy now. I wanna be happy now, wanna be happy now, wanna be happy now, wanna be happy now. Только мы и миллиард планет. Happy people, happy people. Выше, выше. Wybiec na trawę i po prostu chodzić, biegać, czasem przystanąć. Grunt, że bez butów, boso. Pamiętają to państwo? Tak było w dzieciństwie, a teraz już nie jest, bo przecież dorosłość, bo przecież nie wypada. Choć nie w przypadku Kamila Czepiela, trenera edukacji przyrodniczej i ekologicznej, który jest teraz z nami. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Chodzisz zwykle boso, od kilku już dobrych lat. To kwestia wyboru, a nie trudności w znalezieniu odpowiedniego obuwia w sklepie, jak sądzę. Ale ten wybór czym był podyktowany? Sprawdzeniem siebie, czy się da? Z samego początku podyktowany był taką zwykłą ciekawością. Ponieważ chodzenie boso na samym początku, jak się o tym dowiedziałem, chociaż ciężko mówić o dowiedzeniu się, bo dawniej ludzie chodzili boso, prawda? Natomiast ja w pewnym momencie swojego życia przeprowadziłem się do Krakowa i jedyna osoba, którą znałem wtedy, właśnie chodziła boso, już od kilkunastu lat. Uznałeś, że wszyscy krakowianie chodzą boso? O, może nie do końca, ale zacząłem przy kolejnych spotkaniach także buty ściągać. Później po pewnym czasie wraz z Piotrem, bo tak się nazywała ta osoba, wychodziliśmy na różne takie wyprawy, można by to tak nazwać, i wtedy odczułem, że chodzenie boso naprawdę dostarcza wielu różnych bodźców, których normalnie człowiek w butach nigdy nie poczuje. No bo tak, mamy różne podłoże, od tego może zacznijmy. To może być piasek na plaży, tutaj chyba większość naszych słuchaczy doświadczenie z czymś takim ma, w obuwiu na plaży to raczej tak średnio, ale już chodzenie na przykład po igliwiu i po szyszkach w lesie to już jest coś innego, inna historia. Da się. Da się, jest to zupełnie inne podłoże, zupełnie inne odczucia. Ta sensoryka wtedy daje trochę takiego obrazu świata, bym mógł powiedzieć. Są oczywiście różne nawierzchnie, które sprawiają trochę problemów, natomiast do wszystkich chyba można się w pewnym sensie przyzwyczaić. To jakie są problematyczne nawierzchnie dla osoby, która chodzi boso regularnie? Najtrudniejsze, które ja miałem okazję sprawdzić, no to chyba były murawy kserotermiczne, suche miejsca, gdzie mamy mnóstwo takiej roślinności żylastej, kolczastej często. Jakieś stepowe podłoże bardziej. Dokładnie, tak, z tym właśnie się te miejsca kojarzą. My w Polsce takich muraw mamy bardzo mało, zresztą prowadzimy zabiegi, żeby je ochraniać, natomiast kiedyś miałem przyjemność brać udział w projekcie, gdzie odtwarzałem taką murawę kserotermiczną i później na nie miałem prowadzić zajęcia. Chodząc tam po tej murawie boso naprawdę no, napotykałem sporo mało przyjemnych rzeczy, ale zadziwiające jest to, że jednak ta ludzka stopa się do tego dostosowuje i daje radę. Powiedziałeś wcześniej, że chodząc chociażby po tym igliwiu czy po szyszkach w lesie, masz kontakt bliższy ze światem, czy więcej się na jego temat dowiadujesz. W jakim sensie? Najlepszą odpowiedzią na to pytanie byłoby sprawdzenie. Przejście się po kilku jakichś nawierzchniach, kilku terenach, kilku miejscach z zamkniętymi oczami. Zwróciłeś uwagę na ważną rzecz, bo jest coś takiego jak tak zwane ścieżki sensoryczne dla dzieci, prawda? Dzieci, które mają 2 lata czy 3, jeszcze nie tak dawno pełzały, teraz sobie chodzą specjalnie po takich małych ścieżkach wytyczonych na ziemi, gdzie jest piasek, tam jest coś, jakieś kamyszki, coś tam się dzieje, po to, żeby one mogły to poczuć. Chodzą, uczą się, a potem w kamasze. Dokładnie. Ludzka stopa została zaprojektowana, ewolucyjnie zaprojektowała się sama, można by tak to ująć, do chodzenia boso, ale też do odbierania tego świata i przekazywania informacji dalej. Tutaj ćwiczymy propriocepcję, czucie głębokie między innymi. Dzięki temu, że stopa ma mnóstwo sensorów. Odbieramy temperaturę, czucie, tak? Czyli właściwie takie same zakończenie nerwowe jak w opuszkach palców i także w ogromnej ilości się znajdują w skórze stopy. Odbieramy ból, który zresztą jest bardzo ważny, ponieważ ostrzega nas przed tym, że środowisko, które jest wokół nas, jest niebezpieczne. Wtedy możemy zareagować. Równowaga, jeżeli ta stopa nie jest zamknięta w bucie, Ona jest bardziej elastyczna, ma większy zakres ruchu. Dzięki temu nasze ciało dostaje informację właśnie o tym, jaka jest nawierzchnia. Jeżeli chodzimy dużo boso, no to jesteśmy w stanie wtedy na to reagować i osłaniać stawy na przykład, więzadła. Więc chcesz tutaj powiedzieć, że chodzenie boso jest podyktowane względami bezpieczeństwa? Myślę, że tak. O ile oczywiście nie rzucamy się z motyką na słońce. Od dzisiaj nie zdejmujemy butów i nie idziemy w Tatry. Do wszystkiego musimy podchodzić zdroworozsądkowo. Natomiast mi się zdarzało chodzić po górach, różnych górach boso. Miałem wrażenie czasami na szlaku, że bez butów trzymam się szlaku, że tak to ujmę, lepiej niż ludzie w bardzo profesjonalnych butach. Natomiast, tak jak mówiłem, trzeba zawsze mierzyć siły na zamiary. Chodzisz też boso zimą? Chodzę boso zimą, tak. Do tej pory, jeżeli chodzi o taki długi spacer w terenie, to około 2 godzin chyba przeszedłem. 2 godziny boso zimą? Tak. W jakiej temperaturze? Po śniegu. Ten 2-godzinny spacer to w około 3-4 stopniach na minusie. Przy niedużym śniegu tutaj ważne jest to, żeby faktycznie te nogi pracowały, żeby te zetknięcie z zimną nawierzchnią, śniegiem, lodem, chodnikiem chociażby, było dość krótkie. A jak trzeba stanąć, no to trochę poprzebierać nogami, podreptać w miejscu, żeby do tego odmrożenia jednak nie doszło. Ale długo byłeś w szpitalu po tej wędrówce? Nie, zupełnie. Od 2 lat w zasadzie, chyba mogę powiedzieć, że od 2 lat właściwie nie byłem nawet przeziębiony. Więc tutaj na pewno to na odporność wpływa. Zresztą już w XIX wieku tacy ludzie jak Preissnitz, dr Kneipp wręcz leczyli, stosowali terapię. Boso chodzenie jako terapia medyczna. Dokładnie tak. W ramach przygotowania do spotkania z tobą w ciągu kilku ostatnich tygodni kilka razy sobie chodziłem boso w mieście. W mieście Warszawa. To były jakieś takie niezbyt długie dystanse, raczej krótkie i zwykle jakoś tak się złożyło, że wieczorem, kiedy chodniki były chłodniejsze, ale też ludzi było mniej i muszę przyznać, że to poczucie bycia obserwowanym, pewnie irracjonalne, ale jednak obserwowanym i ocenianym przez innych ludzi, że tutaj jakiś gość idzie bez butów, jakiś wariat albo jakiś nienormalny, to mi jednak zmniejszało przyjemność chodzenia boso, a przyjemność była, to trzeba przyznać. Jak ty sobie z tym radzisz? Na samym początku było trudno, bo chodzenie po lesie, no nawet po górach patrzą, nie jest co najwyżej takie, się pukną w głowę tak. I nic poza tym. Nie jest takie straszne. Natomiast jak się wychodziło na miasto, że tak powiem kolokwialnie, to oczywiście ludzie reagowali różnie, ale niesamowite jest to spektrum reakcji właśnie ludzi, ponieważ ja spotykałem się od takich sytuacji, kiedy słyszałem, że jestem obgadywany za plecami, prawdopodobnie myśleli, że tego nie słyszę. Spotykałem się na przykład z głośnym komentowaniem wprost, prawie że będąc kimś twarzą w twarz, tych moich bosych stóp, ale ludzie też bardzo często byli pozytywnie zaskoczeni, dopytywali się o to, dlaczego gdzie można boso, kupić takie bose stopy? Gdzie można kupić takie niewidzialne buty? Spotykałem się także z miłymi sytuacjami, mieszkając jeszcze w Krakowie. Wyszedłem kiedyś na początku stycznia, mieliśmy taką odwilż, jakieś resztki śniegu leżały, koło zera. To idealna temperatura panowała. Pora na spacer. Dokładnie tak. Ja miałem praktycznie pod mieszkaniem taki mały ryneczek. Wyszedłem tam kupić trochę warzyw i w pewnym momencie słyszę, proszę pana, ja się oglądam, niczego nie widzę. Nagle znowu, proszę pana, i tak spoglądam lekko w dół. I widzę taką starszą kobiecinę sprzedającą własne wytwory, jakieś swetry robione na drutach, ale to, co przykuło mi uwagę, to wyciągnięte w moją stronę, w jej ręku takie wełniane, ciepłe skarpety, które chciała mi wtedy ofiarować. Ja oczywiście podziękowałem, wytłumaczyłem, że to z wyboru, nie z niedostatku, no ale pani ciężko było jednak to zrozumieć. Nie jesteś jedyną osobą, która chodzi w ten sposób i w ten sposób podchodzi do obuwia, to znaczy z umiarkowanym entuzjazmem. I są też takie osoby, które chodzą boso, które na przykład pojawiają się w centrach handlowych i tam też akcje bywają różne. Tu mówię o obsłudze. Chociaż jeżeli chodzi o klientów, no to tych reakcji praktycznie nie ma, bo mam wrażenie, że wtedy te stopy są mniej zauważane. Tam się liczą ceny, produkty. Patrzymy na wysokości wzroku. Dokładnie tak. Na podłogę nie patrzymy. Natomiast obsługa może reagować różnie. Mi osobiście nie przytrafiło się, żeby ktoś chciał mnie wyprosić na przykład. Natomiast znajomego kiedyś z galerii pewnej wyrzucono właśnie. Później zresztą pisaliśmy pisma do zarządu galerii, oficjalne przeprosiny uzyskaliśmy, ponieważ... Przeproszono was? Tak. Właściwie nigdzie w regulaminie nie jest zapisane, że nie można chodzić boso, prawda? Po galerii. No więc tak się sprawa zakończyła. Polecasz? Chodzenie po galerii czy ogólnie? Boso, chodzenie boso generalnie. Jak najbardziej, z całego serca polecam wszystkim. Tutaj wymiar nie ma znaczenia. Ja akurat nie jestem zwolennikiem chodzenia non-stop boso po mieście, no bo niestety te zdarte opony tak się w skórę czasami wżerają, że trzeba sporo czasu poświęcić na pielęgnację stóp. Natomiast zazwyczaj jak idę do lasu, gdzieś w teren, no to nawet jak mam buty, no to je chowam w plecaku. Ale tutaj każdy może chodzić ile chce. Można chodzić tylko po domu, można chodzić weekendowo na przykład, czy urlopowo. A tak jak też niektórzy, bo w Polsce trochę takich osób mamy, można chodzić na co dzień bez przerwy. Bardzo dziękuję. Kamil Czepiel, trener edukacji przyrodniczej i ekologicznej, był dzisiaj z nami. Dziękuję bardzo. A dla Państwa dzisiaj jeszcze zadanie. Bardzo proszę wyjść przed dom, przed blok, czy na zewnątrz, tam gdzie Państwo mieszkają. Proszę zdjąć buty i proszę chodzić. Proszę poczuć się trochę jak dziecko, którym się kiedyś było i którym, mam nadzieję, wielu z nas jeszcze gdzieś tam w środku trochę jest. Prendi un foglio di carta, costruisci una barca, poi la metti nel mare e la fai navigare, e soltando le onde, verso sogni lontani, pensa quanti bambini stanno per arrivare, pensa quante avventure, tra speranza e paura. Mediterranea, mente, mira quanta gente como caritos dentro la corriente, en estos remolinos parecen delfines entre las burbujas y las olas que se mueven. Subió, subió, yo, subió, yo, de cualidad, senza confines. Subió, subió, yo, subió, yo, de un foglio di carta, costruiamo una scatola, ci mettiamo dei banchi e un maestro di scuola, tanti volti diversi e linguaggi un po' strani, ora tanto vicini da poter capire, pensa a questa avventura senza più paura. Mediterranea, mente, guarda quanta gente come uccellini dentro la corrente, in questo giro tondo sembrano gabbiani, anche contro vento sanno già volare, vanno su, poi giù, di qua, di là, senza confini, su, poi giù, di qua. Senza confini. Senza confini. Bez granic. Ta audycja ma jednak swoje granice, granice czasowe, więc żeby zdążyć przed dziewiątą, przedstawiam niniejszym kolejnego gościa. Rafał Rufus Wierzbicki, adept sztuki przetrwania oraz wydawca i tłumacz w wydawnictwie Stary Wspaniały Świat, nakładem którego pojawiają się książki i poradniki napisane przez XIX-wiecznych traperów amerykańskich. Udało mi się. Dzień dobry. Dzień dobry. Nieco ponad pół roku temu testowałeś na sobie wskazówki tychże traperów. To było w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie w stanie Idaho, w górach skalistych. Wtedy testy ograniczały się w zasadzie do założenia traperskiego obozu i mieszkania w nim przez chyba miesiąc, z tego co pamiętam. To były testy stacjonarne, natomiast teraz na przełomie maja i czerwca odbyły się poważniejsze testy terenowe, tym razem z Kubą Doroszem. Zaaplikowaliście sobie 3-tygodniowy marsz w obszarze gór skalistych. I różnica między życiem w stałym obozie a życiem w drodze jest zasadnicza, bo w drugim przypadku wszystko trzeba mieć ze sobą na plecach, a z założenia sprzęt miał być retro, traperski. To zajrzyjmy do plecaków. Karimata samopompująca była? Nie było. Były igły sosnowe albo gałązki. To na miejscu zbierane, nie nosiliście plecaka? No tak. Czy była ultralekka kuchenka gazowa? Nie. Było krzesiwo tradycyjne, takie, gdzie trzeba kamieniem i kawałkiem metalu wykrzesać iskrę. Czy menażka aluminiowa z uchwytem, żeby się nie poparzyć? Mogłaby być, ale były kubeczki zrobione z puszek po konserwach. Blaszane. Mhm. Namiot, który rozkłada się w 12 sekund. W 10 minut z prześcieradła uszyty. Czy były buty z dwiema warstwami membran oddychających i z warstwą antypoślizgową? Nie, były mokasyny skórzane. Co wy w ogóle mieliście w tych plecakach? Widziałem zdjęcia, na zdjęciach to wygląda tak, jakby dwóch świętych Mikołajów, tylko wyglądających jednak na traperów, ruszyło gdzieś przez jakieś lasy. Nie byli ubrani na czerwono, ale jednak ten jakby worek na plecach był i tam jednak musiało być tego sporo, bo worek wyglądał na pękaty. Worek był pękaty, bo był w nim bardzo puchaty koc wełniany, który nie jest bardzo ciężki. Znaczy w porównaniu z współczesnymi śpiworami jest, bo waży 2,5 kg, ale jest bardzo ciepły i zajmuje dużo miejsca. Sam worek był uszyty także z prześcieradła. I własnoręcznie robiliście wszystko? U krawcowej było uszyte. Lekka pomoc była. Tak. To nie był tylko plecak, ponieważ ten worek, jak się go rozpakowało i odwiązało szelki, służył jako osłona koca, taka powłoczka na koc, żeby nie wiało i żeby koc się nie rozwijał, więc to też oszczędzało uwagę, bo mieliśmy po prostu coś, co pełniło dwie funkcje jednocześnie. A jeszcze do butów wróćmy na moment. Mokasyny mówiłeś? Mhm. Bardzo cienkie, miękkie buty, które nie mają w ogóle usztywnianej podeszwy. No jak to? To niebezpiecznie, tak? No tak. Podeszwa jest taka, że czuć każdy najdrobniejszy kamyczek. Ja miałem mokasyny takie indiańskie, Kuba miał buty europejskie, bo nie mieliśmy sprzętu, który dokładnie odwzorowuje jakąś epokę, ale mieliśmy sprzęt stary. Kuba miał buty skandynawskie, które mają dosyć grubą, skórzaną podeszwę, ale jest goła skóra, która się bardzo ślizga na podłożu. Ja miałem mokasyny pokryte naturalną gumą. Jak to się sprawdzało w tych warunkach, w których przyszło wam maszerować? 3 tygodnie i warunki jednak zmienne, to znaczy górzyste cały czas, ale raz było ciepło, a raz jednak konkretnie zimno. Bywały 30-stopniowe upały i bywały śnieżyce i śnieg po kolana albo głębiej. Podczas upałów sprawowało się całkiem nieźle, podczas marszu przez śnieg gorzej, ponieważ zamakały. Trzeba było wieczorem nogi przy ognisku suszyć i dogrzewać, ale się sprawdzały. To znaczy, to są buty, które nie mają żadnego usztywnienia, więc człowiek tak jakby chodził boso. Czuć każdy kamyk, czuć każdą szyszkę. Ja się przygotowywałem do tego przez ponad 2 miesiące, chodząc w butach tak zwanych minimalistycznych, współczesnych, albo po prostu na co dzień. I mówiąc szczerze, już teraz chodzę zawsze w tych butach. Jak się zakłada takie obozy w drodze w stylu traperskim, w stylu sprzed 100 lat, 150 lat, to wymaga więcej czasu na pewno. Tak, to jest zdecydowana różnica, że dzisiaj rozbicie namiotu albo powieszenie hamaka, zagotowanie wody na kuchence gazowej trwa bardzo szybko. W pół godziny można mieć wszystko gotowe i gorący posiłek. No, tam to polega na tym, że się zbiera opał. Jeden rozwiesza namiot, drugi zajmuje się opałem. Ten namiot zrobiony z prześcieradła, tak? Mhm. Nieimpregnowanego nawet za bardzo. A jak to się sprawdza w warunkach burzy? Bo burzę też mieliście. Mieliśmy burzę, namiot był bardzo mocno napięty i pod wysokim kątem, także ta woda po nim spływa, a nie kapie na głowę. Widziałem też rakiety śnieżne, improwizowane, robione głównie z gałęzi. Mhm. Ja widziałem, kiedyś byłem na takich warsztatach, które miałem nam pokazać trochę, jak to się robi, no coś tam próbowałem robić i tak dalej, ale to była tylko teoria, wy mieliście praktykę. Bardzo ciężką, ponieważ tam był teren górzysty, więc jest stok nachylony pod górę, ale też nachylony w bok, więc bardzo ciężko się idzie, a pod śniegiem są ukryte zwalone drzewa i przy tych zwalonych drzewach śnieg jest dużo bardziej luźny. Więc tam się wpada po prostu nogą. Jak się wpadnie z taką rakietą i tam jest kłoda, no to ta rakieta się niszczy. No ale to nie idziemy do sklepu, tylko robimy nową. Instrukcja obsługi, jak zrobić rakietę śnieżną w 3 prostych krokach. Wziąć kilka gałązek zielonych, świeżych, związać sznurkiem w rodzaj trójkąta i jakoś zaimprowizować wiązanie tak, żeby przód buta był przyczepiony do rakiety, ale pięta mogła pracować, ruszać się. Te tereny, którymi szliście, czyli obszar gór skalistych, to były tereny w dużej części jednak leśne, przy czym te lasy w tym rejonie są dosyć specyficzne, bo to są lasy, które się przeobrażają wciąż, między innymi w wyniku pożarów regularnych, które tam naturalnie się odbywają. Lasy tam to są lasy pierwotne, trzeba zaznaczyć, to znaczy one w wielu miejscach nigdy nie były cięte w całości. stoją sosny żółte, które potrafią być starsze niż cywilizacja amerykańska, bo one dożywają 600 lat i stoją ogromne sosny o średnicy 1,5 metra. Przy czym mówisz o cywilizacji białej amerykańskiej. Oczywiście, tak. I ten las się cały czas przeobraża, to znaczy są naturalne pożary leśne, głównie w lipcu, sierpniu, kiedy jest bardzo ciepło, bardzo sucho i są tak zwane suche burze, czyli piorun potrafi uderzyć bez deszczu. Albo las cały płonie, albo płoną tylko te mniejsze drzewa i te większe mają jeszcze więcej możliwości, żeby dalej rosnąć. Las w związku z tym jest bardzo trudnym terenem do podróżowania, bo to jest jedno wielkie zwałowisko martwych drzew, spalonych drzew, których nikt nie sprząta, bo nie ma takiej możliwości ani ochoty. No i tak wygląda ten teren. Nawet jeżeli się podróżuje tak zwanym szlakiem, czyli jakąś ścieżką wytyczoną ponad 100 lat temu. Taką właśnie szliście. Tak jest. Szlakiem wytyczonym ponad 100 lat temu przez poszukiwaczy złota, w miarę utrzymywanym, ale po zimie on jest cały zawalony drzewami. Czy coś z tych patentów tradycyjnych, traperskich, które, jak powiedzieliśmy, mają 100 albo więcej lat, się nie sprawdziło, no bo bazujecie cały czas na książkach, na literaturze, która jest dostępna. Część tych książek ty wydajesz u siebie w wydawnictwie, przypominasz te stare sposoby i koncepty związane właśnie z traperskim podejściem do obozowania czy do bycia w terenie. Czy coś się nie sprawdziło, czy coś się nie udało? Czy są takie rzeczy, które są tak bardzo niepraktyczne, że nie da się z nich korzystać? Ku mojemu zaskoczeniu nie. Ja jestem człowiekiem wychowanym współcześnie i czytając te rzeczy często właśnie podchodzę z dużą rezerwą do tego, co tam jest napisane. Myślę, to w ogóle jest jakiś bez sensu. No na przykład ten namiot z bardzo cienkiego, bawełnianego materiału. No to brzmi bez sensu, przyznaję. Tak, no to jest takie naprawdę prześcieradło, które jak na nie napada woda, to ono cieknie. Ale jeżeli jest rozwieszone pod ostrym kątem, to ta woda cieknie, tylko że po prześcieradle, a nie nam na głowę. Takie były moje wnioski. W twoim wydawnictwie, w wydawnictwie Stary Wspaniały Świat, pojawiają się nowe książki. Oto kolejna z nich. Kilka egzemplarzy będziemy mieli dla naszych słuchaczy. To proszę powiedz, co to będzie. To jest Księga Tradycyjnego Obozowania Horacego Kefarta. Pierwszy tom ukazał się w marcu i to właśnie jest prezent dla słuchaczy. Drugi tom ukaże się w sierpniu. Jest to książka napisana przez człowieka, który w pewnym momencie swojego życia postanowił rzucić wszystko i przeprowadzić się, wynieść się do lasu. Był inteligentem, bibliotekarzem. W wieku około 40 lat porzucił dotychczasowe życie, zajął się życiem leśnym i napisał... Współcześnie to jest tak, że jak ktoś rzuca wszystko, to rzuca życie w korporacji i jedzie na wieś zakładać agroturystykę, a kiedyś biblioteka rzucał on był dyrektorem jednej z największych. On był dyrektorem jednej z największych bibliotek w Stanach Zjednoczonych, szanowanym w środowisku. Więc można powiedzieć, że z korporacji uciekł i napisał poradnik później, który był bardzo popularny przez cały XX wiek, aż do dzisiaj, do XXI wieku. W spisie treści organizacja wyprawy, strój, ekwipunek, namioty, utensylia i żywność, obóz, ognisko, leśny strzelec i tak dalej. Bardzo precyzyjnie. Tak jest. On z dużą systematycznością wszystko opisał. To jego rodowód jakby wychodzi w tym momencie. Biblioteka. Pierwszy tom jest tak naprawdę poradnikiem konsumenta ówczesnego. Co kupić, jaki sprzęt najlepiej się przyda i możemy dzięki temu zajrzeć do tego, jak to wyglądało na początku XX wieku, jaki sprzęt wtedy był oferowany ludziom podróżującym do lasu. Są przedruki z katalogów, gdzie można zobaczyć rzeczywiście, jak bardzo dużo gadżetów już wtedy było oferowanych. Nie przez internet kupowanych, tylko jednak trzeba było troszkę poczekać. Wysyłkowo także, ale nie przez internet. Rafał Rufus-Wierzbicki, wydawnictwo Stary Wspaniały Świat, od którego państwo dostają teraz książkę, o której była mowa. Bardzo proszę pisać z lotu @polskiradio.pl, a ja dziękuję. Dziękuję bardzo. We'll be right back.